Show Radia 101 High Voltage. Točno u ponoć s ponedeljka na utorak na 101 MHz. Hatebreed, Doomsayer, dobro veći, dobrodošli još jedan High Voltage na 101. Valu. Evo, 5 sati je poslije ponoći, jednu stvar smo svirali, rekao Hatebreed, Doomsayer, s njihovog albuma The Rise of Brutality iz 2003. Inače, ko ne zna, radi se o američkim metalcore, hardcore, dajmo reći punkerima, makar su to više bili hardcore od svega ovog ostalog. I vjerujem da je većina vas ih imala prilike, to jest možda nije imala, ali znali su da su prošle godine bili na T-Mobile Festu, na Metal Stage-u su svirali i napravili odličan Soul. Ovaj album inače nosi nekakvih, ima 13 stvari i skromne 33 hardcore minute, kak to ljudi znaju, ne? Radit čak i naši domaći bendovi, ali eto. Kaj da vam velim, evo, kaj nas čeka danas? Danas ćemo se malo, recimo, ostati u nekakvim starim vodama, nećemo svirati nekakve friške stvari. Recimo da je nekakva playlista današnje emisije, ono kaj je bilo u petak u Močvari, Hardcore Metal Armageddon, koje je bilo bio, hvala kaj ste došli. Biće idući mjesec još jednom neke sličnog tako. Pa recimo vi koji niste bili i sad ćete imati priliku se upoznati sa stvarima koje smo tamo slušali. Naravno propustili ste svirku, dva odlična benda, Krlje iz Samobora i Dead Garden Kalta iz Zabrega. Ohoho, tako je, bilo je super. Glavno nećemo više pričati, idemo još malo u ovim sličnim hardcore vodama ostati. Slušamo jedan odličan band, Stamping Ground i stvar Killer of Society. Yeah. Cancer Bats French Immersion, stvar sa njihovog prvog albuma Birthing the Giant iz davne, dobro nije tak davno, opet 2006. Ali evo, dečki imaju do sad tri albuma, tri komada, da si ih prelistam. Imaju iz 2008. Hell Destroyer i iz ove godine friški Bears, Mayors, Scraps and Bones. Inače, dečki su iz Kanade, iz Toronta. Zakon zemlja, jel? Ovoga, kaj se tiče njih, znam da su nedavno bili, to jest još uvijek su na turneji po Europi, ja mislim, čak su u Japan otišli, ako zanima kaj se s njima događa, oni imaju na YouTube-u svoj vlog, kaj svaka je pucaju gore, tako da možete ih čekirat. Inače, ova stvar koju ste slušali, French Immersion, ako volite kasnonoćne vožnje biciklom po urbanim dijelovima Hrvatske, onda si pogledajte spot i svakak će vam pasat dok se džirate po gradu. E, prije njih smo slušali Stamping Ground i stvar Killer of Society sa njihovog zadnjeg albuma iz 2003. New Darkness Upon Us. Znači, ovi dečki su iz Britanije, nekakvi groove hardcore metalci. Imaju hrpu albuma iza sebe, čak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 komada od 96. do 2003. kad su zapravo prestali, a ovaj zadnji iz 2003. recimo nekaj kaj se možda ne toliko priznato, ali ono kaj se proširilo u hardcore vodama. Dobro, kaj se tiče toga, znam kaj sam zaboravio reći da ćemo dijeliti nekakve karte, onu kartu koju vjerovatno hrpa vaš čeka za Dark Tranquility u Bugaluu. Sad nemam rekao datum da ga ne fulam, jer ga nisam se zapisao na papir. Kako sam površan, jao. Znam, to budemo čak za sam kraj ostavili, da svi čekate, ne? Imamo jednu kartu, tako da ćemo vam to podijeliti. Do onda idemo u nekakve, recimo, prema nekakvim metalcore vodama, idemo poslušat Evergreen Terrace i stvar Brave Reality. Let's take it, flesh, it's coming back to life. S Blood Runs Black je baš iscurio, stvar se zove Dying Days, sa njihovog prvog albuma Legends iz 2006. Inače, dečki imaju pripreman novi album, koji je isto tako na nekom ovom tragu, ali opet malo produkcijski bolje, ipak s ovim danima bili još uvijek demo band koji nije imao vjerojatno previše novaca za produkciju, makar izgledaju jako bogato kad im gledaš o Blacku i njihov style, onaj emos frizure i spika ta pre slatko, dečki, da. Inače, dečki su, ajmo reći, nekakav deathcore band, dolaze iz Los Angelesa i još od 2004. svirutska je, u 2006. je ovaj Legends izišao. Sad je 4 godine prošlo od toga kad, evo, imaju neke novog vani. Uglavnom, prije njih smo slušali Darkest Hour i njihov album, njihovu stvar Tranquil, sa, po meni, najboljeg albuma ikad kojeg su napravili, Undoing Ruin iz 2005. Inače, prošle su godine bili u Močvari, mislim da je bio, ne znam koji mjesec je bio, su ove godine bili u Močvari, ne, prošle su bili u Močvari, promovirali su svoj album The Eternal Return, isto tako odličan, recimo koliko toliko na tragu ovog starog iz 2005. Ali ipak Undoing Ruin je jedan meni osobno, nadam se i nekom od vas, od ponajboljih albuma kaj je iz tih nekakvih metalcore voda izišlo. Izišao on, jest. I prije sveg toga slušali smo metalcore raše iz, isto tako, iz Amerike, iz famoznog Jacksonville-a. Dakle, inače Limp Bizkit, ko ne zna. Ta, Limp Bizkit. Great stuff! Slušali smo stvar Brave Reality s njihovog albuma Sincerity in an Easy Disguise in This Business. Malo duži naziv albuma. Album iz 2005. Ima nekakvih 11 stvari, s tim da ovi dečki imaju 5 albuma, s tim da je jedan iz 2007. zove se, kako se zove? Ne zove se. Zove se iz 2004. U stvari ima jedan zanimljiv album, zove se Writer's Block, koji je zapravo cover album gdje ima svega ono hitova iz 80-ih, 90-ih, poput Manijaka od gospodina Michaela Shambala Balambala. Uglavnom, nećemo dalje, idemo, još uvijek malo ostajemo u ovim nekakvim metalcore vodama, pa ćemo kasnije nekako malo drugačije slušati neke stvari. Idemo poslušati jedan Diagon i Sin sa njihovog albuma Diagon i Sin, jel? Stvar se zove We Bury Our Dead at Dawn. Pusti ga, brate. Alga, prducka. We'll be right back. cold. This cut or what? Catholic Encyclopedia on CD-ROM. Сатанистичког стиха. The Black Dahlia Murder, ствар Close Casket Requiem с njihovog albuma Unhallowed iz 2003. Danas smo neke orijentirani na tu 2003. Recimo kad je taj metal deathcore zavladao. Kad se tiče Unhallowed, da 10 stvari na albumu. Inače, band ima još, sad ću vam reći koliko, malo sam danas izgubljen, ima evo još 3 albuma kasnije, s tim da je zadnji iz 2009. Deflorate. Ujedno i zadnji. Prije toga smo slušali Diego Nisim i stvara Viberia Are Dead at Dawn sa njihovog albuma Diego Nisim, self-titled album iz 2003. Gle, sve je stvarno 2003. Aha. Evo, ali kraj mene je neko ko je... Ali kad zbrojiš sve te ono 2003. dobiješ jedan tajni broj. A to je? E sad, ne znam, nisam uzeo kalkulator. Dva, ostavio sam... mance veli dva. Dva je tajni broj. Onda se je. Ja isto je. Mislim da je. Dva. Evo, sa nam je jedan poznati vokal Radio 101. Da, nisi sad baš poznat. Ali nisi ni nepoznat. Nisi ni nepoznat. A imaju ti ljudi čut prilike čut u ovoj emisiji, svejedno. Tu i tam. Da. Evo, da se pohvalimo da smo snimali upravo, to je Tomislav je snimao malo prije nekakve nove džinglove za novi audio imidž ove emisije. Uhu. Koje bi vjerojatno trebao krenuti od idućeg tjedna. Držimo fige, tako da stvarno ima svega. Nego, kako ti se sviđa evo današnji izbor glazbe? Ko je 2003. A to je bilo dobra godina. Dobra godina, plodna. Ne, ali... bilo je dobra godina, što da kažem. Bilo je dobro ljeto. Tad sam prvi put radio nešto. Ne sjeća se ništa. Sigurno neke veze s metalom ima. Ne, nikad. Metal, no mora. Ovo je metal, pa daj lažbu onda. Totalno metalno i radio sam ko kovač u 16. stoljeću tog ljeta. Je, zanimljivo. Evo. Tad su se kovali najbolji metali. Apsolutno. Tako ja mislim. Evo, glavnom imamo još neke, rekli smo neke nagradne igre, pa ćemo početi s nekim kaj je zapravo blizu tu. Nije toliko blizu, ali bliže od svih ostalih klubova. Radi se o Željezničaru. 9.10. evo, priprema se neke kaj se zove Memento Mori. Cool. Kaj je to? Memento Mori. Memento Mori. To je Memento Mori. Što? Memento Mori, nekaj. Memento Mori. Morite u memoriji. u momentu. Momentu. Ili momentu memorije. Momentu memorije. Zamah sjećanja. Slično, ali malo drugačije ipak. Evo, ekipe Željezničara veli da sa sve vas koji željno očekujete na dolazeće koncerte, pitate se jesmo li napokon ušli na svjetsku scenu. Oni vele da jesu, organiziraju za vas, zato za vas najbolje specijalno zlo metalno zagrijavanje i razigravanje za najbolji od najboljih koncerata ponuđenih za ostatak ove godine. Dark Tranquility i Therion. Mi ćemo malo kasnije ipak za Dark T podijeliti jednu kartu. Uglavnom, evo kaj vas čeka, 9.10. u Željezničaru imamo par bendova. Kaj imamo? Tiranu. Aha ne, Tiraniju. Tiraniju. Skoro pa Tirana. Skoro pa Tirana, skoro pa Albanija. To je nekakav, evo, vele, Melodic Death band iz Zagreba. Oh. Imaju dva albuma čak iza sebe. Mogli ste ih čut, ali ne znate što su vam pripremili za 9.10. Uglavnom da vam velim da možete zvati na 489-101-102. Imamo dvije karte za vas. A mi ćemo još reći ko još svira. Ko još svira, Tomislave? Raven Blood. Kaj je to? To je neki melodični death iz Zagreba. I ono, postoje još već par godina i još nemaju ono službenih izdanja, ali imat će u vašim ušima kad dođete slušat, čut. Tako je. I skoro možda neke na CD-u, ako ne samo Željezničaru. A, ako ne. Ovaj band kaj se zove Mephistos Requiem, ja sam čuo za njih, ali ne znam zakaj. Ja sam čuo za Mephista. Da, ja sam isto čuo, ali ovo je neke drugo, ovo je iz Zagreba. Sviraju nekakav industrial. Black Valley imaju za sebe jedan snimljen demo. I te večeri 9.10. u Željezničaru će vam predstaviti svoj novi projekt koji se zove, znači nije više Mephistos Requiem, već se zove Sulfuric Landscape. Znači sumpor na nešto, ne znam. Pejzaž. Pejzaž, da. Pejzaž. Krajobraz, Dražen zna. U Zaboku je prekrasan krajobraz, Dražen. Ja sam bio sad, lijepo je bilo. Zelenila, brda i regenerator. Regenerator na kosu. Imamo još jedan band, zove se Systematic God, isto Melodic Dead Black iz Zagreba. Nice. Pet dječaka, predstavit ćem nekoliko svojih autorskih stvari i začiniti vam večer obradama, vele oni. E sad ono što je najbitnije. Mislim, metal je uvijek najbitniji na prvom mjestu. Ali s tim ide, kaj ide s tim? Sve žestice. Sve. Vodka, pelin, Biska, borovnica i najbolja medica. Metalica. 5 kuna, vele, uzmiš 5, platiš 4. Da. Vele, upad je 15 kuna do ponoći, 25 kuna iza, sve počinje u 9 sati. Evo, dvije karte, 489-101-102. Ako nema nikog na telefonima zainteresiranog, možete nam napisati na Facebook. Mi bomo išli nekam dalje, malo gore u nordijske zemlje, ali ostajemo recimo tim nekakvim melodičnim metal vodama i slušamo jedan band koji se zove U vatri, In Flames, Take This Life. heavy metal. Pred vratima, malo smo pred vratima, nismo još, bit ćemo za nekih 30 minuta. At the Gates Under Serpent Sun. Inače, svi znajete za At the Gates koji slušate ovakvu muziku, ako ne, radi se o švedskom melodic death metal bandu. Smatraju se nekakvim začetnicima melodic death metala, uz baš ove koji će recimo svirat u Zagrebu, Dark Tranquility, i one koje smo slušali prije njih, In Flames. Kaj se tiče In Flamesa, slušali smo stvar Take This Life sa njihovog albuma iz 2006. Come Clarity. Inače, In Flames imaju poveću diskografiju za sebe od nekakvih 10 albuma, sad da ne bom prebrojio sve. Znam, Come Clarity je iz 2006. iza čega su izbacili još A Sense of Purpose 2008. godine. Znamo se da bu neke skoro opet od njih došlo. Sad ćemo malo promijeniti smjer ovog melodičnog metala i otići ćemo u jedan čisti death. conservative study for teachers, preachers, and students. Step right up, step right up. Plug, inače kultni američki death metal band, kako bi se i po njihovom imenu dalo zaključiti. Pull the Plug se nalazi na albumu koji se zove Leprosy, inače drugi njihov album iz 88. davne, i dan danas još pate za Chuckom koji je preminuo, jedan od posebnih vokala i gitarista, ako ćemo tak. Evo, Pull the Plug, to ko da je sam sebi opjevao pjesmu. Ali nije. Ali zato imam i poslušat nekaj isto tak old school. Sleja. Sleja. jebat, zovi si Araju, jebati, pa ne We'll be right back. Pantera, A New Level. Hitoidna stvar sa hitoidnog albuma Vulgar Display of Power iz 92. godine. Još kad je Dimebag žario i palio metal vodama, palio još neko vrijeme, ali nakon toga nije. A dok dođe datum, bumo i o Dimebagu pričali. Nema se kaj puno reći o Panteri, imali su odličnih albuma iza sebe. Njih, dobro, ona prva tri ne bomo spominjali, to je ipak ona glam rock faza, pa ajde. Ali opet nađe se dobri stvari, kaj ne? Prije njih Slayer, najtraženiji band u petak u Močvari, ikad na svijetu, zauvijek, uvijek. Legendarna četvorka s Tomom Arajevom, kak frontmanom. Slušali smo stvar Angel of Death sa Raining Blood albuma iz 86. Izišao je 7. listopada 86. To je zakon. Taman mjesec dana nakon kada sam se ja rodio, 3 mjeseca. Koji je listopad broj? Koji je listopad broj mjesec? 10. Onda 4 mjeseca nakon kada sam se ja rodio, 1 dan. Točno toliko. Odlično. Eto ovoga, na tom albumu je Raining Bloodu prvi put su surađivali s producentom Rickom Rubinom, famozni Rick Rubin, i album je dobro ocijenjen od strane kritičara i obožavatelja, te se smatra jednim od najznačajnijih heavy metal albuma. Ko bi rekao, jel? Svaka stvar, 10 stvari, ali svaka na svom mjestu. Dobro, idemo malo još nekaj vas podsjetiti da nekaj kaj se događa. Evo u Močvari, nije metal, ali pitali su da vas, ako neko hoće, možda neka ode. Klaster iz Njemačke svira sutra, to je danas već u Močvari, od 8 sati. Ne bomo nike dijelili, ali eto, tek toliko da zna ako neko hoće da ode. A u srijedu je Killing Joke. Za Killing Joke smo podijelili kartu prošli put. Tako da ono, došli dečki nakon 100 godina prvi put u Hrvatsku i vjerovatno se vesele toj svirci svoje. Kaj, iz Britanije su, to je to onda o njima, jel tako? A, okej. Okay. Ostaćemo koliko toliko u trash vodama, nekaj svirat ćemo dva benda koja se recimo smatraju upravo nasljednicima Pantere i Slayera. Prvi od njih je onaj kaj ste ga imali prilike gledati u 5. mjesecu u Bugalu, jedan jedini Jaganjac Božji. Oh! die. Mira, Power Trip, moćna stvar sa njihovog albuma The Impossibility of Reason iz 2003. ko bi rekao. Ta 2003. čovječe, fakat mi je onak fascinantna godina. Bar za mene, očito mi sve iz te godine paše. Da sam se bar onda rodio. Ne bi niki znao od toga. Nema smisla. Impossibility of Reason, 13 odličnih stvari. Svaka bolja od svake. Možda recimo i najpoznatija svima ona Down Again s onim piano uvodom. Ovoga, za koju također imaju spot i Clean Session, naravno neizostavna stvar. Uglavnom, kaj se tiče Kemire, imaju 5 albuma iza sebe, zadnji je The Infection iz 2009. i imaju ona 2 EP-a, jedan demo iz 99. i This Present Darkness iz 2000. Sad su nedavno objavili jedan live album od 2 CD-a i jedan DVD, pa ko može nek se čekira. Trenutno nemam tu napisano kak se zove, ali nema veze, puštali smo ih prije u prošloj emisiji. Prije njih, legendarni Lamb of God iz Richmonda u Virginiji, Chris, Randy, Mark, Willy i John. Odlična petorka, sviraju taj metalcore. Odličan metalcore. Njihov metalcore je fakat odličan. Ovoga imaju iza sebe, imaju, ko ne zna, prvo su se zvali Burn the Priest iz 99. iz čega imaju jedan self-titled album, kasnije su još izbacili 5 komada, zadnji je Wrath iz 2009. koji su promovirali u Bugalu u Zagrebu u 5. mjesecu. Odličan koncert, odličan sound. Neki su se čak družili, domaći momci, sa Randy'em, vokalom. Ali dobro, nećemo o tome, oni su odsvirali svoje za ovu godinu u Hrvatskoj. Idemo čut neke, idemo na jedan blok, stoner blok. Nekaj, kaj više ne možemo čut, mnogi ne znaju, Blind Dog iz Švedske. Ali evo, mi ih puštamo makar su umrli pred par godina. Iron Cage. Thank you. Lasting Dose. Stvarno stvar sa njihovog predzadnjeg albuma iz 2001. Sonic Excess in its purest form. Inače Crowbar, poznati slađeri, više teškaši sa previše kila u bendu. Njih ima, vidim da ih ima negdje oko 500 kila, a četvero ih je, tako da briju previše ne. Prije njih slušali smo Down i Rehab, stvar s albuma njihovog prvog nula iz davne koje, 95. kad je to bilo, ne? Sad su isto Downovci izdali nekakav live album, to jest mislim da je u stvari čak best of. Ali dobro, evo, malo stonera i slađa za recimo skoro pa kraj emisije. I konačno idemo podijeliti nekakvu kartu za Dark Tranquility. 489-101-102, bomo pričekali malo. Dotle tamo ja pogledam kad točno sviraju, di sviraju. Ja nike ne znam, ne? Dark Tranquility, ali imamo koga? Evo, imamo nekog. Halo. Halo, bok. Bok. Ko je s nama? Met Berčića. O, pa ti si, nema te danas na forumu u ovom Facebooku danas, nisi nekaj da, aktivan. Da. Nisi da, aktivan, da. Ili jesi aktivan? Jesam. Oprosti, nisam vidio. Dobro, kaj zoveš za kartu? Da. Dobro, ovoga, zaka bi išao ti na Dark Tranquility? Pa ono, zato su mi jedan od favorite bendova, pa ono. Dobro, onda ako su ti jedan od dražih bendova, možeš mi reći di sviraju, s kim sviraju, ne moraš oba benda, s kim sviraju i kaznam, kak se zove novi album? Pa 13.10. Bugalu sa Insomnium, mojim fincima i kaj zadnji album je We Are The Void. Eto. Dobro, imaš kartu, pojaviš se na ulazu na dan koncerta, jel? Jeste. Sa pasošem i ulaziš unutra. Ništa, hvala. Eto, to je to, uživaj, imam još par stvari do kraja, pa uživaj na koncertu, vidimo se tamo. Bok. Ajde, bok. Evo. Kako se dobro sjećam, od prošle puti Zoran Čuća osvojio kartu za Dark Tranquility, sad je Metod Bertoša. Osim njega podijelili smo karte i za Željezničar, kamo ide Goran Nedić, dobio je dvije karte, a mi za kraj imamo još malo old school stvari, idemo poslušati jedan Morbid Angel, Fall From Grace. Angel, dečki iz Tampa Baya, Florida, jedni od, kaj reći, legenda, koji od 84. evo drže nekakav ritam čak do dan danas. Evo, mi slušamo Blessed Are The Sick s njihovog, to je slušamo Fall From Grace albuma Blessed Are The Sick iz 91. Radi se inače o njihovom drugom albumu. Ipak moguće, možda bi se dalo reći da je nenadmašan onaj iz 89. prvi Alters of Madness, ali svakak nije za odbacit ni ovaj. Odlična stvar. Došli smo zapravo do kraja emisije. Evo, danas su bili s vama Dražen i Tomislav je bio kratko s nama, koji nam je podario svoj glas za neke kad ćete imati prilike čuti idući put. Hvala ti. Hvala ti u ime svih nas koji, evo, hvala ti, slušate, volimo jako i sve. Ovoga, i ja sam isto bio s vama, Željko. Čućemo se idući tjedan, ne u isto vrijeme, sat i 35 minuta ranije, ali na istom mjestu, ponoć, ponedjeljka na utorak, High Voltage, svi znate šta je to, to je prava stika. A evo za kraj jedna legendarna stvar, nemamo nikad rekli, reći ćemo sam, The Bleeding, Stripped, Raped and Strangled, Cannibal Corpse. Ćao! Yeah. This move. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Everybody smoke. 101. Radio 101. 101. Radio 101. Everybody smoke. 101. Radio 101. 101. One.